Ένας συνδυασμός που σκοτώνει. Flaming Lips με Miley Cyrus. Picture yourself in a boat on the river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. The girl with kaleidoscope eyes. Flaming Lips, λοιπόν, ένα από τα συγκροτήματα αυτής της σύγχρονης εναλλακτικής ψυχεδελικής μουσικής, βρήκαν το καλύτερό τους, αφού στο 14ο άλμπουμ τους διασκευάζουν όλο το Sgt. Pepper's και εμείς ακούμε το With a Little Help from My Friends. Αλλά είπαμε ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Flaming Lips με Moby και Miley Cyrus. Σκέφτομαι βέβαια ότι οι οπαδοί της Miley Cyrus αποκλείεται να ξέρουν τους Flaming Lips. Όμως οι οπαδοί των Flaming Lips θα ξέρουν από τα διάφορα βίντεο που είχε βγάλει πέρυσι και πρόπερσι και όλα τα περίεργα που είχε κάνει με την επιτυχία που είχε την Miley Cyrus. Τώρα έχουμε ένα πάντρεμα, Moby, Miley Cyrus, Flaming Lips. Αυτά για εκείνους που σκέφτονται έτσι, ότι είμαστε μόνο από τη μία πλευρά ή μόνο από την άλλη. Παρατηρούμε ότι οι καλλιτέχνες ρίχνουν και γκρεμίζουν τα σύνορα και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι οι Flaming Lips θα έκαναν δίσκο με τη Miley Cyrus. Και δεν είναι μόνο η Miley Cyrus σε αυτό το άλμπουμ, είναι και η My Morning Jacket, είναι επίσης και Grace Potter, Fandogram και διάφοροι άλλοι έτσι από την εναλλακτική σκηνή. Και δεν νομίζω ότι την πήραν επειδή είναι πολύ δημοφιλής, γιατί πράγματι είναι δημοφιλής η Miley Cyrus. Έτσι φαίνεται θα άρεσε στον τύπο από τους Flaming Lips η Miley, ιδιαίτερα με εκείνο το βίντεο με το όπου βγαίνει εντελώς γυμνή. Λοιπόν, επικαιρότητα στο πρώτο μέρος, πάμε στο νούμερο ένα άλμπουμ στην Αγγλία και την Αμερική την περασμένη εβδομάδα, το δεύτερο άλμπουμ των Imagine Dragons. Ένα από τα ελάχιστα ροκ συγκροτήματα που καταφέρουν να γίνουν νούμερο ένα σε μια περίοδο που το ροκ είναι παροπλισμένο. Ακούσαμε το Shots από το συγκρότημα των Imagine Dragons που δεν είναι αποδεκτή από τους ορθόδοξους ροκάδες, παρόλο που είναι ροκ το συγκρότημα. Έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ, ένας φανατικός ακροατής πήρε τηλέφωνο λίγο πριν την Αφροδίτη και είπε ο ήχος της Miley Cyrus είναι ήχος ροκ, όχι βέβαια, όμως ένα ροκ συγκρότημα και μάλιστα ψυχεδελικό την πήρε να τραγουδήσει μαζί του, η Flaming Lips. Άρα παίρνουν μια τραγουδίστρια της dance και της χορευτικής μουσικής που έχει και σχέση και με την country, αφού ο πατέρας της είναι από αυτήν τον χώρο, να πει μερικά από τα κομμάτια του νέου άλμπουμ τους που είναι tribute στους Beatles. Αυτά εγώ τα καταθέτω σαν ειδήσεις. Από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε ποιος είναι ροκ και ποιος δεν είναι. Ροκ πια ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι. Δεν έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας μας σκληρόκ και τέτοιες αηδίες. Αυτό είναι το ροκ. Αυτό που υποτίθεται είναι σκληρό και μας το παίζουν οι διάφοροι πολιτικοί, όχι βέβαια. Το ροκ είναι κάτι διαφορετικό που έχει εντελώς ξεφτυλιστεί το τελευταίο καιρό. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κοτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο για να πάρει τις επισημάνσεις, ερωτήσεις και τα υπόλοιπα, όπως αυτή που μας τηλεφώνησε πριν λίγο την απορία του ένας ακροατής, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Το τηλέφωνο είναι 2-13-65-99-95. Επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για όλα αυτά εκτός από το τηλέφωνο, σε διάφορα μέσα, SMS, μήνυμα, αποστολή στο 54010, Βήμα FM γράφεται, το email live@vimafm95.gr, το Twitter από τις 4 στις 5, το Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λίουζα Ζουγρή. Ένα από τα καλύτερα καινούργια κομμάτια ακούγεται στο soundtrack της ταινίας 50 Shades of Grey. Μια ταινία που έκανε τα περισσότερα εισιτήρια που έχει κάνει η ταινία τους τελευταίους μήνες. Αλλά απ' την άλλη, από ό,τι ακούω και ούτε καν με προκαλεί να παρατηρηθώ, είναι ό,τι πιο αστείο έχει βγει. Όμως υπάρχουν μερικά καλά τραγούδια στο soundtrack, όπως αυτό εδώ, του εξαιρετικού Καναδού, The Weeknd, και λέγεται Earn It. It's magic, oh, yeah. 'Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, and I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. Girl, you're perfect. Always worth it. Weekend λοιπόν. Και πάμε τώρα σε μία είδηση που θα μας δώσει την αφορμή να θυμηθούμε ένα πολύ καλό μαύρο συγκρότημα. Έχω να πω 2-3 πράγματα για αυτή. Ναι, ήθελα βέβαια να παίξω το συγκρότημα για αυτό το λόγο. Πέθανε το Σάββατο στα 46 της η γνωστή τραγουδίστρια, γνωστή για όσους παρακολουθούσαν την soul μουσική της δεκαετίας του 90, Charmaine Maxwell. Charmaine Maxwell λοιπόν λέγεται και ήταν μέλος του R&B συγκροτήματος της δεκαετίας του 90, Brownstone. Μετά από μυστηριώδες ατύχημα, όπου λέγεται ότι η τραγουδίστρια βρισκόταν στη Δανία με τον σύζυγό της και είχε σκοπό να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου, όταν όπως μετέδωσαν τα εκεί μέσα ενημέρωσης, είχε ένα ατύχημα και σκοτώθηκε. Οι ακριβείς αιτίες του θανάτου της παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Ποια ήταν λοιπόν η Charmaine Maxwell? Ήταν μία από τις τρεις του συγκροτήματος Brownstone που έκανε επιτυχίες στη δεκαετία του 90 στον χώρο της μουσικής R&B. Θα σας διαβάσω ότι είχε πει ο Michael Jackson για τις κοπελιές αυτές. Είχε πει Michael Jackson calls, λέει για αυτές και το ταλέντο τους ότι είναι extraordinary. Πράγματι έχουν κάνει 2-3 σπουδαία άλμπουμ στον χώρο της R&B και εμένα μου έχουν μείνει γιατί... Το τραγούδι που θα παίξω τώρα είχε ακουστεί στην ταινία Living Out Loud. Στη χώρα μας, στην ταινία αυτή του 98, είχε παιχτεί με τον τίτλο «Η φωνή της καρδιάς» και έπαιζε η Holly Hunter και ο Danny DeVito. Υπάρχει μια φοβερή σκηνή στο φιλμ όπου χορεύει η Holly Hunter με το τραγούδι αυτό και επειδή νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα αυτή η σκηνή, την ανεβάζουμε τώρα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 ώστε να δείτε και τη σκηνή που ακούγεται το If You Loved Me με το συγκρότημα των Brownstone για να θυμηθούμε την Charmaine Maxwell. Να συνεχίσουμε με μερικά άλμπουμ που βγήκαν τους τελευταίους μήνες και έχουν περάσει απαρατήρητα. Έτσι συνηθίζεται ότι βγάζουν δίσκους μεγάλα ονόματα ή και καινούργια ονόματα και ούτε τα παίρνουμε χαμπάρι. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Damien Rice που είχε κάνει επιτυχία στην Ελλάδα πριν από 4-5 χρόνια. Don't give me something to hold in my hair. Something else to believe in. Cause I'm over it. Your reasons for wanting to stay. Your reasons for wanting to change my reasons. For everything I do to you, well, I have tried, but I don't fit into this box I'm living with. Well, I could go wild. You might lock me up. And I have tried, but I don't fit into this box you call a gift. When I could be wild and free, but God forbid, then you might envy. So don't give me love with an old book of rules. That kind of love's just for fools. And I'm over it. And my reason walking away, my reasons for wanting to change, my reasons for everything I lost. The Box, το τραγούδι του Damien Rice από το νέο άλμπουμ του. Το άλμπουμ λέγεται My Favorite Faded Fantasy. I could be wild and free. Well, God forbid, then you might. Τι κρίμα, στην εποχή της τεράστιας πληροφόρησης χάνουμε συνεχώς το ένα σπουδαίο άλμπουμ μετά το άλμπουμ άλλο. Damien Rice λοιπόν, The Box λέγεται το κομμάτι, είναι αυτός που είχε κάνει επιτυχία και στη χώρα μας το Cannonball πριν από χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο ή το τρίτο άλμπουμ, νομίζω. Το τρίτο είναι, όχι το δεύτερο. Είναι το τρίτο άλμπουμ του Damien Rice. Ο επόμενος, που είναι ένα από τα θρυλικά ονόματα, είναι ο Neil Young. Ο Neil Young έβγαλε ένα άλμπουμ και αυτός τον τελευταίο καιρό, που είναι το 35ο στην καριέρα του. Ούτε κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, ούτε ασχολείται κανείς με Neil Young πια. Τι να πούμε, τι κρίμα. Γιατί είναι ένα ιδιαίτερο άλμπουμ. Στην Deluxe Edition έχει τα τραγούδια όπως συνήθως τα ξέρουμε με τον Neil Young. Τα λέγαμε και το φθινόπωρο αυτά. Και στο ένα CD είναι έτσι, και στο άλλο CD έχει τα τραγούδια με μια τεράστια ορχήστρα που διαβάζω στο εξώφυλλο εδώ ότι είναι ορχήστρα 80 ατόμων. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα Neil Young που δεν έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα από το Story Tone, το τελευταίο του άλμπουμ, με τη μεγάλη ορχήστρα. Some fuel. I gotta find some fuel. Further and further on down the road, I gotta find some fuel. I Want to Drive My Car από το δεύτερο CD του νέου άλμπουμ του Neil Young, Story Tone. Και αφού λοιπόν μετά τον Dylan έχει επηρεάσει στην ενορχίστρωση βέβαια αυτή η μουσική των Crooners και τον Neil Young, δύο αρχιερείς της μουσικής rock, φαίνεται λοιπόν ότι η μουσική που προϋπήρχε του rock είναι μια μουσική που δεν θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα, και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί είναι σπουδαία μουσική όλη εκείνη η μουσική του Gershwin, του Cole Porter και των άλλων. Και βέβαια έβγαλε φοβερούς τραγουδιστές. Ο Μεν Ντίλαν τραγουδάει Sinatra, ο Neil Young ενορχιστρώνει ένα μέρος των τραγουδιών του σε στυλ μεγάλης ορχήστρας στις δεκαετίες του 40-50. Έτσι λοιπόν ευκαιρία είναι να κολλήσουμε τώρα τα αγαπημένα τραγούδια δύο πάρα πολύ γνωστών και αγαπημένων ηθοποιών. Πρώτα, το πιο αγαπημένο τραγούδι του George Clooney. Λέγεται Destination Moon και το ακούμε από τη μοναδική Diana Washington. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, up, up, up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull the switch, let's go. A destination moon. Το τραγούδι είναι του 51, λέγεται Destination Moon και είναι το αγαπημένο τραγούδι του George Clooney σε αυτήν την εκτέλεση με την Diana Washington. Πάμε τώρα στο πιο αγαπημένο τραγούδι απ' όλα του Kevin Spacey. Θα περίμενα να είναι ένα τραγούδι του Bobby Darin, αλλά δεν είναι, είναι του Sinatra. Και μάλιστα από ένα άλμπουμ που το Rolling Stone το έχει 101ο στα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, γιατί πράγματι είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ του Sinatra με το συγκεκριμένο τραγούδι. Αγαπημένο λοιπόν τραγούδι του Kevin Spacey, In the Wee Small Hours of the Morning, από το μόνιμο άλμπουμ του Sinatra. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the girl and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most of all. its lesson. You'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss her most. Ακούσαμε τα αγαπημένα τραγούδια του George Clooney και του Kevin Spacey. Πάμε στο περσινό άλμπουμ μιας καλής τραγουδοποιού, της Sharon Van Etten. Έβγαλε πέρσι το τέταρτο άλμπουμ που λεγόταν Are We There? Από τις καλές γυναικείες παρουσίες του καιρού μας ήταν η Sharon Van Etten. Σε λίγο θα πάμε στις ειδήσεις και από σήμερα αρχίζει μια καινούρια ενότητα στην εκπομπή, στα αφιερώματα που κάνουμε. Στις 7 λοιπόν, από σήμερα, μια σειρά από αυτά τα ανεπανάληπτα ντουέτα.